manise yo manise wong cemenge koyo manggis disawang sing mboseni kenal sepisan yo ngangeni lancinge podo ngelamun kanti lamun kang dikarep ngueni onyi kang sing pre es podo meringis.